वो आप कुछ नहीं कहती। हत्ता कि मसनवी मौलाना रोम में है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला के घर पे मेहमान था, खाने के बाद देखा कि दस्तरखान कुछ आलूदा हो गया, तो उन्होंने फातिमा से कहा इसे कुछ देर के लिए तनूर की आग में डाल दे। मेहमान इस वाक़े को देखकर परेशान हो गए कि आग ने तो कपड़े को जलाया नहीं बल्कि सफेद और उचला हो गया। मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इस कपड़े से दस्त मुबारक और चेहरा मुबारक साफ किया था। तो मौलाना रोम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ऐ जहन्नम की आग और अज़ाब इलाही से डरने वाले दिल, अपने आका की बारगाह आली मुकाम से करीब हो जा, जिन्होंने दस्तरखान को शर्त अता फरमा दिया अपने गुलामों और आशिकों को क्यों कर आग में गिरने देंगे, और अल्लाह को तो बख्शिश का बहाना चाहिए, वो तो माँ से 70 गुना ज्यादा रहीम और करीम है, जिसने अपने महबूब का ऐसा बनाया कि वो सराफा खुशबू ही खुशबू, जहाँ से गुजरते जहाँ से गुजरते उन गलियों और रास्तों में ऐसी दिल पजीर खुशबू महसूस की कि उनके गुलाम और सहाबी उनकी खुशबू से आपको ढूंढ लेते। हाथ की हथेलियां रेशम से करके नरम और इतनी खुशबूदार थी कि जिस शख्स से मुसाफा फरमाते तो उसके हाथों से भी खुशबू आती। जिस चीज पर आप रसम हाथ रख देते वो बाबरकत हो जाती, पाकीज़ा और मुअत्तर हो जाती। जिस बच्चे के सर पे आप दस्त शफ़क़त मुबारक रख देते तो दूसरे बच्चों से नुमाया हो जाता था। सुबह मुअत्तर उंगलियों के ये शान के पानी ना होने की वजह से बर्तन में उंगलियां डाल कर 300 आदमियों को वजू करा दिया। हुज़ूर पुर नूर सलसन की उंगलियों से तो मुतद्दद बार चश्मे फूट निकले। हुज़ूर का सलसन की ये शान के जिन्नात की फरमाइश पर दरख्त को हुक्म दिया जो अपनी जगह से चलकर आप सलसन की नबूवत की गवाही देकर वापिस अपनी जगह पर चला गया। एक बिल्कुल नौजायदा बच्चों ने भी आप रसम की नबूवत की गवाही दी। आप रसम के कदमों का ये एजाज था कि पत्थर को कदम रखते तो वो नरम हो जाता और आप रसम के कदम मुबारक के नक्श उस पर महफूज हो जाते जो अभी तक महफूज हैं। आप रसम के दुआया कलमात की ये शान है कि हजरत अली वगैरह का उनके लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इनको सर्दी और गर्मी की तकलीफ से बचा तो वो गर्मियों में सर्दियों के कपड़े और सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहन लेते तो उन्हें तकलीफ ना होती। आए के हिजाब से पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि बीवी फातिमा का चेहरा भूख की शिद्दत से जर्द हो गया है। आप तरफ से देखा ना गया तो उनको दुआ दी तो आपका चेहरा बीवी फातिमा का चेहरा फौरन सुर्ख और रोशन हो गया और फिर कभी उनको भूख की तकलीफ ना हुई। जिन और अंश तो एक तरफ जानवर और परिंदों बल्कि दरिंदों तक ने आप रसम के रिसालत की गवाही दी बल्कि सरे तस्लीम उनके आगे खम कर दिया। ऐसे आका के हजारों दरूद सलाम जिनमें 1,24,000 पैगंबरों के सिफात और मोजज़ात यज्जा कर दिए गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब रात के हजरत उबैद बिन काब के लड़के तुफैल अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जब रात के दो हिस्से गुजर जाते तो हुजूर का फैसला खुद खड़े होते और फरमाते, ऐ लोगों अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला को याद करो, हरवा देने वाली आ गई, उसके पीछे और आने वाली है, मौत अपनी तलखियों के साथ आ पहुंची, मौत अपनी तलखियों के साथ आ पहुंची। मेरे बाप ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सलम, मैं हुजूर पर कसरत से दरूद पढ़ता हूँ, इरशाद फरमाइए मैं किस कदर पढ़ा करूँ। فرمایا جتنا دل چاہے. میں نے عرض کیا کیا وقت کا چوتھائی حصہ؟ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے اور اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کیا نصف وقت؟ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے اگر زیادہ پڑھے تو بہتر ہے. میں نے عرض کی دو تہائی؟ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے اگر زیادہ پڑھے تو افضل ہے. میں نے عرض کی میں اپنا سارا وقت موجودہ سرزب دریشے کرتا رہوں گا. فرمایا تب یہ درود تیرے رنج و علم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ اللہ پاک بخش دے گا, بخش دیے جائیں گے. اور ایک اور روایت میں ہے تب اللہ تعالیٰ تیری دنیا اور آخرت کی مشکلیں آسان کر دے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علمی و اللہ علیہ وسلم ضرور فرمانا ایک میری پوری بتا یہ ہوتی ہے کہ جب ربیع الاول کا موسم صاف کرتے ہیں سیرت مبارکہ کا ہر پہلو جہاں تک ہو سکے اجاگر کروں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی سب پتا چلے. ہوتا ہے یہ ایک طرح کی نالج ہے جو اس مندر میں خوبصورت خطبہ میں سناتی ہوں. تقسیم رنائن پر سحر انگیز خطبہ حضرت صاحب کا یہ تھا جنگ حنین. ٹھیک ہے, جنگ حنین یہ ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. ٹھیک ہے, فتح مکہ آپ کو پتا, فتح مکہ جب ہو گئی اس کا کفار نے بہت اسلام قبول کیا نا, مکہ والوں نے بہت اسلام قبول کیا. اس کے بعد تھی جنگ حنین. تو جنگ حنین کے بعد ایسا ہوا کہ وجود صاحب نے اب چونکہ بہت سارے مسلمان ہوتے جا رہے تھے مکہ کے ساتھ, تو وجود صاحب نے چند نو مسلموں کو تعلیم کے قلب کے لیے کچھ زیادہ مال غنیمت دے دیا جنگ حنین کے وقت. اس پر بعض انصاریوں کو شکایت ہوئی, آپ اللہ تعالیٰ نے انصار کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے سر پر آوردہ لوگوں میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کی, چند نوجوانوں نے یہ فقرے کہے ہیں. کچھ لوگوں نے اقرار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ملال دور کرنے کے لیے درج ذیل خطبہ دیا. اب آپ کا خطبہ سنو. فرمایا کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے, اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی, تم منتشر اور پراگندہ تھے, اللہ پاک نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا فرمایا, تم مفلس تھے, اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو دولت مند بنایا. انصار ہر بات سے کہتے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سب سے بڑھتا ہے. تجھے کہتا ہوں کہ اس نے فرمایا نہیں, تم یہ جواب دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لوگوں نے آپ کو چھٹلایا اس وقت ہم نے آپ کی تصدیق کی, جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا اس وقت ہم نے آپ کو پناہ دی, آپ اپنے ہاتھ سے مفلس آئے تھے, ہم نے ہر طرح سے آپ کی مدد کی. تم یہ کہتے جاؤ اور میں جواب دیتا جاؤں گا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو, لیکن کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے جاؤ؟ یہ سحر انگیز خطبہ سن کر انصار چیخ اٹھے کہ ہم کو تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں. اکثر انصاری مسلمان روتے روتے بے حال ہو گئے. اس کے بعد آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ نئے مسلمان ہیں, ان کو کسی حق کی بنیاد پر نہیں تعلیم قلب کے لیے جو زیادہ دیا گیا ہے, تعلیم قلب کے لیے ان کو زیادہ دیا ہے, کسی حق کی بنیاد پر ان کو زیادہ نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. درشے کرو ہزاروں درود ہزاروں سلام درود محمد علیہ السلام. ہلو ہلو نبی پر درودوں کے حال میں لو درودوں کے ترجمہ ہے کہ یہ وہ ہے, ہندو کا ضروری شان بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ ہے جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے, جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں. وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے, حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں, حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں, اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور پھاڑتا ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھی انہیں. پر جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر اور تعظیم کی آگ کی اور امداد کی آگ کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ, وہی خوش نصیب کامیاب و کامران ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, جو محبوب رب العالمین ہے اور سید المرسلین ہے, جس کا مزہ اور ثنا خود ان کا پروردگار ہے. قرآن کریم کے صفحات جن کی عظمت اور بزرگی کے ذکر سے جگمگا رہے ہیں. سارے جہانوں کا خداوند ذل جلال و اکرام جن پر صلاۃ و سلام کے بیش بہا موتیوں کی بارش برسا رہا, اور ملائے اعلیٰ کے نوری فرشتے جن پر ہر لحظہ درود تحیات کے محل سے نچھاور کر رہے ہیں, اور جن کے خلق کو ان کے خالق نے عظیم کہا اور جن کے اسوہ کو ان کے رب نے حسین فرمایا, زبان قدرت نے جن کو رحمت للعالمین فرما کر اپنی ساری مخلوق سے روشناس کرایا, جو بلا امتیاز سب کا تھا اور طاقت سب سے رہیں گے, لیکن بیماروں, رنجوروں, ناداروں, بے قصوں, شکستہ دلوں, اداکاروں پر ان کا ابر لطف و کرم جب برستا ہے تو اس کی ادا ہی نرالی ہوتی ہے. دوسرے ہدایت پر جس کا آفتاب رسالت نور افشانی کر رہا ہے, طاقت کرتا رہے گا, اور جن کے بہرے جود و صفا کی شیریں موجیں ہر دو عالم کو سیراب کر رہی ہیں اور تا ابد سیراب کرتی رہیں گی, جن کے در رحمت پر صدا لگانے والا فقیر نہ کبھی خالی لوٹا ہے اور نہ قیامت تک خالی لوٹے گا. سبحان اللہ, ہم تمام آپ کے امتی آپ کے حسن و جمال کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہیں. اے ہمارے ذرہ پرور آقا, ازراہ بندہ نوازی سے قبول فرمائیے, اپنے تمام غلاموں کے دامن تہی کو اپنے سچے عشق اور پکی غلامی کی نعمت عثما اور دولت فرمتی سے کر دیجیے. جو آپ کے دیکھو اس میں آپ کے دادا کے بارے میں بھی حضرت عبد المطلب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں اور آپ کے قد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے. وہ اپنی اولاد کو ظلم اور سرکشی سے منع کرتے اور مکارم اخلاق کو اپنانے کی اپنی اولاد کو تربیت دیتے اور گھٹیا کاموں سے ان کو روکتے. ان کی دعا بھی ہمیشہ قبول ہوتی. آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا. وہ پہلے شخص ہیں آپ کے جو دادا حضرت المطلب جو غار حرا میں جا کے مصروف عبادت ہوا کرتے تھے. جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے حرا میں تشریف لے جاتے, مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور ان کے دسترخوان سے یہی نہیں انسانوں کو پرندوں کو سب کو خوراک مہیا کی جاتی. اور اس میں لکھتے ہیں محدثین کہ آپ کے جسم اثر سے خالص کستوری کی خوشبو آتی, اور قریش کو جب قحط کی مصیبت گھیر لیتی تو وہ آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے مسلح دھار کا بارش برساتے. آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا کا کوئی باپ آپ سے زیادہ خوش بخت اور بلند اقبال نہیں. آپ اس عظیم ہستی کے باپ ہیں جو باعث تکوین کائنات, اولین اور آخرین انبیاء اور مرسلین اور ان کی امتیں جن کے فیض سے فیضیاب ہیں, جو شفیع المذنبین ہیں. مطلب اس کے بھی اپنے ان کے والد سے بتایا کتنا, یعنی کہ بہت خوبصورت ہے. بہرحال وقت کی وہ ہے, چلو آپ اپنے گروپ کو ایک نات اور پڑھ دو بیٹا, سلام پڑھ لیں گے. Thank you. قرآن پاک نے اس بات کی عملی شہادت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل اور اخلاق کے لحاظ سے بھی بلند ترین انسان تھے. قرآن نے علل اعلان کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ درجے پہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا روشن پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی اس پر سب سے پہلے خود عمل کر کر دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی یاد اور محبت کی نصیحت کی تو شب و روز میں کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب اللہ پاک کی یاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور ذکر سے زبان غافل تھی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے. صبر، توکل اور اللہ پر اعتماد کی شان دیکھیں تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. قریش مکہ نے آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی مگر صبر استقلال کا دامن آپ کے ہاتھ سے کبھی نہ چھوٹا. ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لیتے ہیں، کفار پیچھا کرتے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم دو ہیں اور دشمن کثیر تعداد میں، لیکن آپ فرمایا ابو بکر ہم دو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے. پر تاریخ عالم میں یہ فخر صرف اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جو تعلیم اور اصول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور مثال کو پیش کرتے ہیں. آخری حج کے موقع پہ شمع رسالت کے صلی ایک لاکھ 24,000 پروانوں کا ہجوم زمین و انسان کا اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا جاتا ہے مگر تعلیم کے ساتھ اپنی ذاتی مثال بھی پیش کی جاتی ہے. فرمایا آج عرب سے تمام انتقامی خون داخل کر دیے گئے یعنی تم سب ایک دوسرے کے قاتل کو معاف کر دو. سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں سے اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں. جاہلیت کے سودی لین دین آج باطل کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود کا کاروبار ختم کرتا ہوں. الغر چھوٹے بڑے ہاتھی میں محکوم دوست دشمن اپنے بیگانے سب کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ یکساں قابل تقریر نمونہ ہے. اسے بازار کے ارشادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی بندوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ رحم کرے. تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تمام مومن باہمی رحم دلی باہمی محبت باہمی الفت میں ایک جسم کی مانند ہے. جس کا کوئی حصہ بیمار ہو تو پورا جسم دکھنے لگتا ہے. حدیث و قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری رحمت کی امید کرتے ہو تو میری مخلوق پر رحم کرو. حضور پاک اعظم کے اس کا اسوہ حسنہ اور ارشادات ہمارے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنا زندہ رہنے کے لیے خوراک ہوا روشنی پانی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ارشادات پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. پھر میں حضور کی ایک شام بتا کے آپ کو سلام نکال لوں گا. عائشہ روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں آپ سلسل جبریل امین سے حکایت فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق اور مغارب میں پھرا سو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا. حضرت صاحب اللہ اخبار بی بی عائشہ کے پاس آئے حاضرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا کوئی دن ایسا نہیں آتا جس میں 70,000 فرشتے نہ آتے ہوں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو بازو مارتے ہوئے احاطہ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھتے ہیں یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے وہ آسمان سے چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے اسی طرح کے اور اترتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں یہاں تک کہ جب قیامت کے دن زمین روضہ مبارک کی شک ہوگی آپ رقم 70,000 فرشتوں کے ساتھ ظاہر تشریف لائیں گے وہ آپ رقم کو لے کے چلیں گے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ شرف و نزاہت نفس کے میں کہ زمن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا. اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں بنایا یعنی انسان بنایا. پھر انسان کے دو فرقے عرب اور عجم مجھ کو اچھے فرقے یعنی عرب نے. پھر عرب میں کئی قبیلے مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا یعنی قریش. میں پھر قریش میں کئی خاندان بنائے مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنی ہاشم میں. بس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں خاندان میری سب سے اچھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی جو ہے یہ ایک جو حدیث ہے حضرت ابن عباس سے یہ انہوں نے پڑھا تھا اس وقت میں رضا حضور کی شان کو بیان کروں. یہ بھی برکت ہے احادیث کی اپنی برکت اپنا نور ہے. حضرت ابن عباس رضا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اولین اور آخرین میں زیادہ مکرم ہوں. دیکھو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں یہ محفل شکرانہ ہے اللہ کے محبوب کی محفل ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ان کے امت بھی ہیں کتنا شکر دیتے کیسی کیسی عنایات ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر بھی فضیلت دی اور آسمان والوں یعنی فرشتوں پہ بھی فضیلت دی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کرتے ہیں. Thank you. سلام علیکم سلام علیکم تہام جب جا کے پہنچوں بارے بارا کے بدموار پھر جائیوں بدلوں اور سلام رسول کریم سلام علیکم حبیب شبیب سلام علیکم رسول کریم سلام علیکم حسرت ہے یہ شہر یار مدینہ میں ہر سال دیکھوں مدینہ نظر آئے جس لمبا مدینہ کروں عرض یوں تاجدار مدینہ سلام علیکم سلام علیکم مبارک علی ہے اس کی میں کرتی ہوں نسا کا ترجمہ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور کیا ہی فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ان آیات کی شان نزول جو ہے حضور کا درجن کے عاشق ہزار حضرت صوفان رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے تو چہرہ اترا ہوا رنگ اڑا ہوا دیکھ کر حضور کا درجن نے وجہ پوچھی تو درمن عاشق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی جسمانی تکلیف نہ کوئی درد ہے بات یہ ہے کہ رخ اندر جب آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو دل بے تاب ہو جاتا ہے فوراً زیارت سے اس کو تسلی دیتا اب رہ رہ کے مجھے یہ خیال ستا رہا ہے کہ جنت میں حضور کا درشن کا مقام بلند کہاں ہوگا اور یہ مسکین کس گوشے میں پڑا ہوگا اگر روئے مبارک کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی فراق اور فکر کا یہ جانتا صدمہ تو اس لیے ناتوا سے برداشت نہ ہوگا مجھے پاس فیصلہ ماجرا سن کر خاموش ہو گئے یہاں تک کہ جبریل امین یہ مرضہ لے کے تشریف لائے کہ ہم اشاس گزار اشاق کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کو محبوب اپنے کا وصال میسر ہوگا دراصل اس سے مستقبی میں صرف حضرت صوفان ہی کی یہ کیفیت نہ تھی بلکہ سب کا تقریباً یہی حال تھا علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین جنہوں نے یہ روایت لکھی انہوں نے جملہ صحابہ کے شکوہ فراق پر نازل بھی لکھا اعمال صالح سے اجر عظیم وہ تو یقیناً پورا ہوگا محبوب بندوں کی مالیت خصوصاً حضور کا سرکر کی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور شان دید و عطا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہم پہ بھی رحمت فرما دے یہ مبارک یہ جو ہم نے قرآن پاک کی آیت اللہ ہمارا بھی ہم کو بھی یہ زیارت آپ کا ساتھ نصیب فرما دے اللہ کو دعا کرتے ہیں مبارک ہو گئے جی رکھنا ماشاء اللہ اللہ کا تعمیر اللہ کا جو کہ آپ نے بہتر ہے اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما دائما على سيدنا مولانا بعدن تنحلوا بين القضاء تبخرج من الكرب فتقطع بها الهوائج والتمال بين قضايا وبسم الخباثيم فيستقبل مقامك